podcastach Trójki. Audycja Ludzie. Ciekawe postacie i opowieści z życia. Na antenie w poniedziałki i środy po 23. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, jest poniedziałek, 7 kwietnia. Krzysztof Zublewski, zapraszam na serwis Trójki. Do rana potrwa akcja strażaków w Hucie Szkła w Kujawsko-Pomorskiem. Kilkadziesiąt ofiar niedzielnych izraelskich nalotów na Strefę Gazy. Papież przechodzi rekonwalescencję, już nie jest chory, mówi jego lekarz. Na szczęście nikt nie ucierpiał w wyniku awarii w Hucie Szkła w Turze w województwie kujawsko-pomorskim. Gorąca masa szklana wyciekła z instalacji na miejscu, pracują strażacy. Strażacy zatem pomagali w schłodzeniu tej masy, w ograniczeniu tym samym zagrożenia. Dodam, że masa wyciekła do specjalnej wanny, która w pewien sposób ubezpieczała tego rodzaju wypadek. Nikomu nic się nie stało, z obiektu ewakuowały się łącznie 34 osoby. Jak mówi rzeczniczka kujawsko-pomorskich strażaków Małgorzata Jerocka-Krzemkowska, w akcji bierze udział 10 zastępów Straży Pożarnej. Działania mogą potrwać do rana. Co najmniej 44 osoby zginęły, a kilkadziesiąt zostało rannych w izraelskich nalotach na Strefę Gazy. Informuje o tym obrona cywilna palestyńskiego terytorium. Wśród ofiar śmiertelnych jest troje dzieci. Izrael wznowił ataki prawie 3 tygodnie temu. Według Tel Awiwu celem nowej ofensywy są bojownicy i infrastruktura Hamasu, które, jak zaznacza strona izraelska, odrzuca kolejne propozycje przedłużenia zawieszenia broni. Hamas twierdzi, że jest gotowy na rozejm, ale musi się on wiązać z gwarancją zakończenia wojny, jak przewidywało pierwotne porozumienie. Plan krajów arabskich dla Strefy Gazy będzie jednym z głównych tematów dzisiejszej wizyty prezydenta Francji w Egipcie. Kraj ten odgrywa główną rolę w negocjacjach w sprawie zakończenia wojny między Izraelem a Hamasem. Emmanuel Macron uważa, że arabski plan jest dobry, ale musi jeszcze zostać dopracowany. Zakłada zawieszenie broni, uwolnienie zakładników, dwupaństwowe rozwiązanie i odbudowę Gazy w 5 lat. Papież już nie jest chory, ogłasza jego lekarz. W ciągu dnia Franciszek był na placu Świętego Piotra. Z Rzymu Piotr Kowalczuk. Kilkanaście minut przed południem Franciszek na wózku pojawił się na placu Świętego Piotra. Przywitał się z wiernymi, dziękując za wsparcie i życząc dobrej niedzieli. O stanie zdrowia Franciszka mówił wieczorem w dzienniku telewizyjnym profesor Sergio Alfieri. Papież nie jest już chory, od 2 tygodni odbywa rekonwalescencję. Miejmy nadzieję, że wytrzyma dalszych 6. Zobaczycie, powoli odzyska siły. Dodał, że gdyby to zależało tylko od papieża, zakończyłby rekonwalescencję już tydzień temu. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Były widowiskowe wyścigi wrakami samochodów, ale też pokazy militarne i sprzętu strażackiego. Na torze w Białymstoku zorganizowano wrak rejs, podczas którego ścigało się 25 zezłomowanych pojazdów. Dochód z imprezy trafi na rzecz ciężko chorej Marysi. Jeździliśmy samochodami, które są przystosowane już do utylizacji. Były też wrak taksi, czyli przejazdy z kierowcą. 25 wraków, wszystkie dojechały do końca. Wygrały 3 załogi, później był tak zwany death race. Zwycięzca zrobił 13 okrążeń, także wygrał samochód, wygrał wraka na kolejną edycję. Wszystkie pieniądze idą na fundację, na wsparcie Marysi Walecznej. Ja jechałem Volvo taksówką. Udało nam się dostać do rundy finałowej, no ale niestety akumulator mi spadł i odpadliśmy. Pokaz straży pożarnej, strażacy gasili samochód. Wyścigi samochodowe, bardzo fajnych wraków. Bardzo głośno, bardzo fajnie. Zadymili, zrobili super robotę i myślę, że zebrali trochę pieniędzy dla Marysi. Mam nadzieję. Roczna Marysia od urodzenia zmaga się z niezwykle rzadką chorobą genetyczną, na którą nie ma żadnej terapii. Rodzice dziewczynki założyli organizację badawczą, która ma pomóc w opracowaniu leku. Pieniądze na badania zbierane są w internecie i podczas aukcji charytatywnych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poniedziałek pochmurny, ale z przejaśnieniami, może padać także deszcz ze śniegiem, a rano w centrum śnieg. Termometry pokażą 4 stopnie na wschodzie i południu, 7 w centrum, do 11 na zachodzie. Autopromocja. 63. urodziny Trójki. W ustawionym konkursie piosenki udział wzięli Artur Andrus. Życie jest dziwne, życie jest dziwne, dziwne. Basia Małecka. Mój pierwszy bas, pierwszy bas. Ralf Kamiński. Kto pomoże przetrwać noc? Wszystkie, nie tylko urodzinowe, koncerty do obejrzenia na YouTubie Trójki i stronie trójkapolskieradio.pl. Autopromocja. Słuchaj mała, to jest blues. To do życia twego klucz. Ty przez życie, żeby przejść, plusa musisz w sobie mieć. Słuchaj mała, to twój blues. To do życia twego klucz. Ty przez życie, żeby przejść, plusa musisz w sobie mieć. Kiedyś przyjdzie taki dzień, swoją drogę udasz się. Wtedy właśnie ten twój blues ukołysze cię do snu. Słuchaj mała, to twój blues. To do życia Słuchaj mała! Słuchaj! Po północy w poniedziałek w Trójce powraca Dym na wodzie. Aby przypomnieć Państwu, polski zespół bluesrockowy Rockomotiv. Projekt gitarzysty Jarosława Nasalskiego i jego 5 kolegów. Ponad 20 lat kariery. Grand Prix festiwalu Rawa Blues w 2017 roku i dopiero teraz debiutancki album Słowa Przegrane. Oto utwór tytułowy Rockomotiv. I tak brzmi ten nowy album. Polecam Państwu w całości. Płyta grupy Rockomotiv, Słowa Przegrane. Wydana także w wersji fizycznej. Książeczka blaszka i plastikowe opakowanie. W audycji Dym na wodzie sięgam teraz po nowy album amerykańskiej wokalistki i gitarzystki Genevieve Magnis, a obok niej w pierwszym utworze na gitarze, no nie zgadną Państwo, Joe Bonamassa. Sometimes I think you're painting, babe, 'cause I don't know what you mean. You say you'll change your colors for me, then you go out and do just what you please. I've made a lot of mistakes, but you might be my masterpiece. Your eyes, they follow through the room, but I don't think they really see that every line you erase takes a little piece of me. Tak to się jakoś składa, że co sięgam ostatnio po nową płytę, zwłaszcza taką bluesrockową, amerykańską, to tam gościnnie na gitarze Joe Bonamassa. To może być kwestia przypadku, tak jak to w filmach, w świecie filmu bywa. Aktor pracuje w różnych produkcjach przez kilka lat, potem nie ma nad nimi kontroli, no i z biegiem okoliczności te nowe filmy mają premierę jednej wiosny i potem aktor słyszy, że on gra we wszystkich filmach i strach lodówkę otworzyć. Joe Bonamassa takich zarzutów jeszcze, o ile wiem, nie ma, ale jest chyba blisko. Dobrze, to żarty oczywiście. Cała ta opowieść przy okazji płyty Back for Me, dzieło wokalistki, gitarzystki z Los Angeles, która nazywa się Genevieve Magnis. To jest jej 17 już album studyjny, a na nim 10 nagrań, nie tylko bluesowych. Thank you. take my heart and I won't run if the choice ain't hard. I just hope there's a better way. And I may have a scar or two, but my promises, they never hid from you. Every single day that I had to pay, come back for me. Come back for me. Apologize for anything I've done, but I can't repent for what you're running from. I just hope we don't fade away, fade away. You keep saying that you got lost between what you love. I'm the one here with hell to pay. The choice ain't hard. Oh, I just hope there's a better way. Your time calling me a wake up, I'll be gone. You laughed about my dreams, talk bad about my loving. You're so smart, you don't know nothing. I was good to you, baby. You'll find out someday, maybe. Just might drive you crazy. I was good to you, baby. Don't be telling me you got no one now. I did everything but write it down. You thought you had it made. Surprise, surprise. Turn around, you're gonna realize I was good to you, baby. You'll find out someday, maybe. Just might drive you crazy. I was good to you, baby. Hard to learn, but it's a well-known fact. You can't love somebody into loving you. Your time calling me tomorrow. When you wake up, I'll be gone. You laughed about my dreams, talk bad about my loving. You're so smart, you don't know nothing. I was good to you, baby. You'll find out someday, baby. Just might drive you crazy. I was good to you, baby. Yes, I was. Someday, maybe. Just might drive you crazy. I was good to you, baby. To Geneva Magnis ze swojej najnowszej studyjnej płyty Back For Me. Jak przystało na artystkę z Kalifornii, Geneva ma także odpowiednią prezencję, długie, jasne włosy i kolorowe stroje. No, w żadnym wypadku nie przypomina jakiegoś przydrożnego bluesmana. To jest, proszę państwa, blues rock w stylu glamour. Dym na wodzie. Wracamy teraz do prezentowanej już tydzień temu nowej płyty grupy Colosseum. Hatchet for a weapon, a moose skin for warmth. survival is a memory. You held the glory, you took the fight, held the candle, gave us strength. Surviving through the harshest nights, the tribe returned to find you. You lost the trust you had. Will your hearts forgive? I'm begging for forgiveness of deserting their own blood. The hunter smoked the pipe of peace. You held the glory, you took the fight. Ach, jaka to jest piękna i długa historia muzyczna. Brytyjska grupa Colosseum była sformowana w 1968 roku. Szybko odniosła spory sukces. No a teraz mamy rok 2025 i zespół nadal istnieje, koncertuje, nagrywa. Nadal pracuje w nim trzech muzyków, którzy go zakładali albo szybko dołączyli. Gitarzysta Clem Clemson, basista Mark Clark i ten, który szybko dołączył, wokalista Chris Farlow. Jest trójka jeszcze młodszych kolegów do zespołu dołączona, no i w tym składzie kolejny album wydany, opatrzony tytułem prostym 11, czyli 11. Płyta nagrana w ubiegłym roku w Londynie i w Nowym Jorku. Chciałbym Państwu zaprezentować jeszcze dwa covery z tej płyty. Płyta generalnie ma materiał własny artystów, ale są i covery bardzo zgrabnie wykonane. Posłuchamy kolejno utworów Ain't Gonna Mow No More, to jest cover z repertuaru Vana Morrisona, i utworu Out Into the Fields, cover z repertuaru Jacka Bruce'a. Oto współczesne, najnowsze wydanie grupy Colossio. Ain't gonna moan no more. Hey, hey, hey. Ain't gonna moan no more. Ain't no wolf at my door. Ain't gonna moan no more. From the old, the grown up, to the cheap, deep blues, muddy waters and shiny tunes. You know why they're the masters of the vocalies. John Hendricks sang it with ease. Ain't gonna moan no more. Satchmo Joe's didn't stop him laying it down. Yeah, he chose to smile instead of a frown. Yeah. He kept on playing his gigs, moving from town to town to town. Ain't gonna moan no more. Tak brzmi w najnowszym wydaniu grupa Colosseum. Cała płyta nawiązuje do dawnej historii zespołu. Okładka także nawiązuje do dawnej płyty koncertowej. Jedenastka Colosseum, godna zdecydowanie polecenia. Program trzeci, Dym na wodzie. Wracamy do płyty prezentowanej dzisiaj. To jest nowy album brytyjskiej grupy Amplifier, o której prasa tamtejsza pisze, że jest grupą niedocenioną i że być może to najnowsze ósme wydawnictwo, ósma płyta w karierze, tę sytuację jakoś zmieni. Posłuchamy fragmentu najnowszego albumu Gargantuan. To trzy utwory ze sobą połączone. Oto Amplifier. There ain't